žmonės jos tas laikas norėdavo prabaguti. Labiausiai prabagutėdavo tas, kad ras turėdavo aišvaro. Aišvaro buvo galim nusipirkti, išsiperyti ir pasigauti. Pirkti labai brangiai kainuodavo. Išsiperyti reikėjo 9 metus laikyti juodo gaidį, 10 padėdavo gaidis kiaušinį, iš katra išsiperėdavo aišvaras. Geriausia aišvaro pasigauti. Reik žiūrėti, kad jis skrendų per dangų. Jeigu jos lag dygs be pinigų, jos būn šviesas geltonas į tiek. Jeigu jis pilns su pinigas, jis būn pats šviesų galų milyną lėlėjau. Tad jos neš savo gaspadoriam turto. Jis nešdavo ne tik pinigus, nešdavo javus ir taip visoks gerybis. Pamačius tokį aišvaro lakinti, o jos ilgumą kai kačiarkti. Tys, tys, tys per dangų lakinti. Reikta atsurišti tikro mezgo ir jos palikti nebegalais. Tur nusilaisti. Tad reik greitai paimti lasdo geriausią šermukšninį. Jį apibrėžti ratėlų, jos tai nusilaičiu. Jeigu nebūtų ratėlų, aišvaras gali daug blogų žmogų padaryti. Jūsgi nečisti dvasi, pasakoja Jablonskinė, kad jin pamatė skrendant aišvaro per dongo, o nieką neturi, ne virvelis, ne siūla, saka, greit nusimovė kojiniai surišė tikrų mezgų, saka, tik žip, žip, šlumsi nusilaidė. Tad jam pasakė, kur neš turto pinigus, jos neš pas naujo šeiminiko, bo jos jis surišt, mezgo atrišt negalėm, vaišvars pabėgs. Apsigyvenis pas naujo šeiminiko, tankiaus kluti, jos parlakės pasiverčių gait. Šeiminikė įtur šert kiaušinė. Kai pačvaro pagaun, reikia jam pasakyti, kad iš žmonių vokti negalėm, tegu jis turto neš iš nuskendusių laivų, aukso tegu kas žemės.